Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina Muhammed. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdete min lisani yefkahu kavli ve müfezzizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم bizleri yoktan var eden sayısız nimetleri bahşeden rahmeti bereketi, mağfireti Rabbimizin, cümle ümmeti Muhammed'in ve bütün belde-i İslam'da yaşayan din kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ak ve pak şefaatleri bütün kardeşlerimizin şefaati uzması üzerine olsun. Biliyorsunuz ki Ramazan-ı Şerif'in tam ortasındayız. Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih. Kim faziletini yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan-ı Şerif'i ikame ederse, yerli yerince oruçlarını tutarsa, yerli yerince gecelerini ibadetle geçirirse, mâ tegaddeme min zembih, Allah-u Teala onun geçmiş bütün günahlarını silecektir diye Resul-ü Zişan'ın müjdesini bizlere veriyor. Değerli din kardeşlerim, bu akşam yapacağım dersimi inşallah iki derse bölmeyi arzu ediyorum. Çünkü üzerinde önemli duracağım bu konu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde yapmamız gereken en mühim, Ramazan-ı Şerif içerisinde icra edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesidir. O öyle bir konu ki insanların pişmanlık neticelerinde Allah'a arzuhal olup elini semaya kaldırıp "Ya Rabbi, bütün günahlarımı affeyle" diye nidaları gök kubbeye sada sada yükselten işte o seslerdir. O pişmanlıklardır ve bizler de Ramazan-ı Şerif'te hatırlarsınız Ramazan'ın ilk gecesi yapmış olduğum dersinde öyle söylemiştim. Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayıdır demiştik değil mi? Bak Ramazan-ı Şerif'in tam ortalarındayız. Artık güneş tam tepe noktasından devrilerek batma noktasına doğru kendi yörüngesini değiştirdi. Ramazan'ın gölgesi bizim üzerimizde olabildiğince elhamdülillah hissettik. Ama lakin Ramazan güneşi batmaya meyletti değerli din kardeşlerim. Bu Ramazan-ı Şerif'i nasıl değerlendireceğimiz hususunda size bu kürsiden vaaz eden kardeşlerimiz defaten söylediler. Bizler de inşallahurrahman Ramazan-ı Şerif'in içerisinde yapılabilecek en mühim konulardan bir tanesi yürek kirliliği, kalp kirliliği ve insanın yüreğini ve kalbini zedeleyen o kirliliğin bedenine ve çevresine verdiği zararları nasıl en aza indirebilir? Ramazan-ı Şerif'te kul olmanın yüceliğine ve mazhariyetine bir insan nasıl erişebilir? İnşallahurrahman bu dersimizde sizlerle onu paylaşacağız. Bakın, vaazımızın serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Yüce Rabbimiz قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ De ki ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım. Öyle değil mi bizler? Günahsız insan dünyada yoktur. Her beşer bir günah ile dünyaya gelmez. Günahını kendi eliyle, kendi yüreğiyle, kendi iş ve eylemiyle hayatta yaşarken kendi kendisine işler. Bakın, bir insan dünyaya gelirken üç kabı boş olarak gelir. Beyni, dimağı, arkasından midesi, sonrasında yüreği. Bunu anne ve babası gerek beynini, gerek dimağını, gerek kalbini, gerek midesini neyle doldurur değerli din kardeşlerim? Eğer haram ile besleniyorsa, haram lokmayla beslene beslene bu insan ne olur? Hem dini mübini İslam'a hem de çevresindeki insanlara zararlı birer mahlukat. Yani Kur'an'ın tabiriyle ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ O insanı biz sefillerden de sefil yarattık. Aşağıların da aşağısı kıldık. Öyle değil mi? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel surette, ehseni takvimde yarattık diye buyuran Allah-u Teala, aklı ve yüreğindeki duygularıyla hareket edip, şeytani vesveseyle beraber, şeytani vesveseye kulağını da veriyor ve kendi iç dünyasıyla günahı işliyorsa, o insanın hali ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ'dir. Aşağıların daha aşağısıdır. Ama ey nefislerine aşırı giden kullarım, la teqnetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bakın, Ramazan-ı Şerif'in ortasındayız, öyle değil mi? Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret. Yani bizler değerli din kardeşlerim, ortası rahmet olan bir ayın sahibi olan Allah Zülcelal vel Kemal, Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin mağfiretine, mazhariyetine ne yapacağız? Talip olacağız. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ne yapmayınız? Ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيَا Allah bütün günahlarınızı affetmeye kadirdir. Bütün günahlarınızı silmeye siz yeter ki dileyin ve isteyin diyor Allah Zülcelal vel Kemal. Siz ne kadar haddi aşsanız da eğer pişman olup, nadim olup Ya Rabbi ben bu günahtan feragat ediyorum, bir daha bu günaha adımımı dahi atmayacağım, bir daha bu günaha tevessül etmeyeceğim, bir daha bu günahın kapısını değil, kapısını aralamayacağıma söz veriyorum Ya Rabbi dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala işlemiş olduğunuz günahlarınızı da ne yapacaktır? Silecektir. Yalnız samimi bir kalb ile Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, öyle bir tevbeyle tevbe ediniz ki bu tevbe nasıl tövbesi olsun? Aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi nasuh tövbesini inşallah ikinci dersimize saklayalım bunu. Nasuh tövbesini ne güzel de anlatıyor. Bakın, her insan günahsız bir vaziyette dünyaya geliyor. Her insan günahını bu dünyadayken, öyle sorular soruyorlar değil mi? Hepinize öyle sorular gelmiyor mu? Ben çok mu muhatap oluyorum bilmiyorum. Bu sorular bize mi denk gidiyor ama bazı kendisini bilmeyen aklı evvel insanlar var ya, değerli din kardeşlerim. Adam diyor, hepimizin Allah-u Teala cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu bilmiyor muydu? Niye bizi dünyaya gönderdi ki? Birimize cennetlik, diğerimize cehennemlik deseydi, bizim bu dünyada çilelere, cefalara, işkencelere neden çekelim ki? Niye böyle bir şeye tezahür, böyle belalar bize niçin gelsin ki diyenlere karşı Allah-u Teala اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diyor. Hanginizin hayırlı iş, hanginizin hayırsız iş, kötü iş işlediğini size öğretmek için. Allah'ın adaleti her şeyi kapsamış ve kuşatmıştır. Yarın huzuru ilahide bakın, mahkemeyi kübra diyor değil mi? Bütün din alimlerimiz, bütün din adamlarımız, vaizlerimiz, müftilerimiz, hocalarımız hepsi de söylüyor. Hatta büyük atalarımız dahi mahkemeyi kübra, büyük mahkeme. O mahkemenin avukatı var, o mahkemenin hakimi var, o mahkemenin savcısı var, savunucusu var, sanığı var. Yahu hocam, bu mahkemenin sanığı kim? Sanığı bizleriz. Dünyadaki yapmış olduğumuz her türlü, evet her türlü hal ve hareketten sorumlu tutulacağız. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne diyor? Sizden biriniz ahirete ne gönderdiğine bugünden bir baksın diyor, bir baksın. Bugünden ne göndermiş? Kesesinde ne var? Ey bu Ramazan ayında oruç tutmayı kendisine vazife edinemeyen kardeşlerim. Yahu hocam biz camileri dolduruyoruz. Sizler sokakların mümessillerisiniz. Sizler sokakların bekçilerisiniz. Sizler caddelerin bekçilerisiniz. Sizler mahallelerin bekçilerisiniz. Ben öyle söylüyorum. Bakın oruç tutmayan bir kardeşimi hemen gördüğümde bir sağlık problemi olup olmadığını kendisine soruyorum. Diyorum ki var mı? Yok hocam. Niye tutamıyorum? İşte diyor ben diyor tutamıyorum hocam. Sıcak beni zorluyor. Sigara beni zorluyor. Hayat beni zorluyor. Meşak. Dünya hayatı, cehennem hayatı veya ahiret hayatının yanında noktanın zerresi kadar dahi olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Cehennem ateşinde secdeye vardığınızda ufacık bir delikle cehennem ateşini görseydiniz vallahi alnınızı secdeden kaldırmazdınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz değerli din kardeşlerim. Peki Ramazan ayında vay o oruç tutmayanların haline vay. Vay o geceleri ibadetle geçirmeyenlerin haline vay. Vay kendisini eli kolu gücü kuvveti yerinde olduğunu zannedip gençliğinin gücü ve kuvvetine aldananlara vay. Vay ki ne vay. O mahkemeyi kübraya çıkarılacak. Mahkemeyi kübranın sanıkları kimler? Dünya hayatını işleyen bizleriz. Peki bu mahkemenin savcıları rakip ve atid melekleri. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Ne işlerseniz kiramen katibin denilen o melekler var ya hepsini işliyorlar, yazıyorlar diyor. Onlar sizin söylediğiniz ve sizin umursamadığınız en ufak sözleri dahi yazıyorlar. Ahirette bunların hepsini göreceksiniz diyor. Bunlar savcıları. Sen istediğin kadar günahı ben işlemedim. Ben Ramazan ayında oruçluydum. Ben Ramazan ayında hayır işledim. Ben günaha gitmedim. Ben günaha bakmadım. Ben günahı işitmedim. Ben günaha dalmadım. Deye dur kardeşim, deye dur. Ellerin, ayakların, gözlerin, kulakların şahitlik ederek evet beni bu kişi günahına ortak etti diye kendisi ağızlarıyla, dilleriyle dile gelip ne yapacak? Günahlarını, isyanlarını, masiyatlarını Allah Zülcelal ve Kemal Hazretlerine arz edecekler. Peki o zaman sükuttan başka neyimiz kalacak? Allah Zülcelal ve Kemal Hazretlerine yüzümüz olacak mı? Mahkeme-i Kübra'nın avukatı kimdir? Ümmeti, ümmeti her defasında Miraç'ta dahi sadece ve sadece kendi nefsini dahi bir tarafa bırakıp ümmetini düşünen bir peygamber. Rabbim cümlemizi şefaati uzmasına dahil eylesin inşallah bu Ramazan ayında. Bu Ramazan'ın marif firet ikliminde bizleri onun şefaatine dahil eylesin. Eğer onun şefaati olmasa gidecek kapımız, yüzümüzü sürecek duvarımız, niyazımızı arz edecek, kalbimizi açacak, gönlümüzü açacak ne bir insanımız ne de bir yarımız var dostlarım. Bakın, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ diyor ayet-i kerime, öyle değil mi? Sizin içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz onu üzer diyor. İşte peygamber ümmeti, ümmeti, ümmeti, ey benim ümmetim diye nida edecek ve inşallah huzuru ilahide yüzümüz olsun ki aleyhissalatu vesselama Ravza-i Mudahhara'nın hemen mihrabın yanında öyle yazıyor. Peygamberimizin hadisi şeriflerinden bir tanesini Bukhari hadisi şerifidir. Oraya asmışlar. Bakın günahım ne kadar çok olursa olsun. İçki içiyorum. Damacanaların almayacağı kadar içki içtim hocam. Zinanın her çeşidini yaptım hocam. Benim günahım çok büyüktür hocam. Bu kardeşiniz bu kürsiden size hep her defasında cenneti, her defasında Allah'ı, her defasında güzelliği nasihat ediyor. Aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlerin üzerine olacaktır diyor inşallah. Bakın, o zaman nasıl bir kalb ile tevbe edeceğiz? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Günahınız ne kadar olursa olsun kuzum, ne kadar günahın olursa olsun, yeter ki samimi bir kalb ile tevbeye, nasuh bir tevbeyle, pişman ve nadim olarak Allah Zülcelal'in huzuruna çıkarak diyeceksin ki, ya Rabbi benim günahım çok, o öyle Allah ki, Hazreti Ömer'i bi eyyi zenbin gutilet, o kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman diyor ayet-i kerime. Hazreti Ömer mihrapta bu ayeti okuyunca bayılıyor, düşüyor. Arkasındaki cemaat yetişiyor. Ya Ömer ne oldu? Kızımı diri diri toprağa gömdüğüm günler aklıma geldi diyor. Bayıldım diyor. Hazreti Ömer bin Hattab, Hattab oğlu Ömer, öyle bir Ömer'den adaletli Ömer. Ama nasıl bir Ömer? Tevbeli bir Ömer. İşte sizin tevbeleriniz, bizim tevbelerimiz, Hazreti Ömer'in seviyesine çıkmadıkça günahlardan sıyrılamayız. Her zaman, her defasında sizlere arz ediyorum. Hapishaneleri boş, meyhaneleri boş, camileri ve gönülleri dop dolu bir dada istiyorum diye defaten söylüyorum, öyle değil mi? Ama maalesef hocam, bakın bizler hep nasihatçıyız. Hep nasihat ediyoruz. Nasihat, musibet gelmeden evvel yolun haritasıdır. Eğer yolun haritasını iyi çizebilirseniz, nasihati iyi tutabilirseniz, kendi içimizde, yahu hocam dışarıdaki içki içenden bana ne? Zinaya, kumara, fahiş, mübaşerete bana ne? Aynı gemide yol alıyoruz. Aynı geminin içerisindeyiz. Atalarımız ne diyor? Kurunun yanında yaş da yanacaktır. Ahirette Allah Zülcelal'in karşısında varacak, Resul'ün yüzüne bakacak bir yüzümüzün olması için vakit bu vakittir. Bakın, evveli rahmet, ortası mağfiret, mağfiretteyiz. Af olunanlar, af olunanların zümresine Rabbim bizleri dahil eylesin inşallah. Günahlarımız çok. İrili ufaklı günahlarımızı saymaya kalksanız denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa vallahi bitiremezler. Öyle değil mi? Hepimizin günahı çok. Rabbim bu günahlarımızı göz ardı ederek salih amellerimizi ve salih imanımızı göz önünde tutarak, ya kulum seni bu Ramazan'a göstermiş olduğun saygıdan ötürü dahi olsa affettim diyenlerin zümresine dahil eylesin inşallah bizler. Değerli din kardeşlerim, gerçekten Ramazan çok önemli. Bakın, Ramazan'da feragat ettiğiniz ilk gün yapmış olduğum vaazı çok iyi hatırlıyorum. İşlerinizi oruçlarınıza göre hazırlayın. Oruçlarınızı işlerinize göre ayarlamayın demiştim. Ama lakin bakıyorum ki hocam diyor, bugün işim hasıl. Bugün oruç tutsam, tutmasam olmaz mı? Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer bu Ramazan ayında feragat edip başka bir zamana sarkıttığınız bu Ramazan orucu var ya, ömrünüz boyunca oruç tutsanız o güne müsabi denk değildir. Ömrünüzün boyunca diyor. Hocam açlıktan susuzluktan kırılıyorum. Açlıktan ve susuzluktan kırıl. Cehennem ateşinden Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Mikail ve İsrafil aleyhisselam tebessüm dahi etmiyorlar. Tebessüm, tebessüm. Niye? Değerli din kardeşlerim, cehennemi gördüklerinden ötürü. Rahmetli hocam öyle söylerdi. Cehennemi gördüklerinden ötürü onların yüzlerinde tebessümü dahi görmediğini kaynaklarımız yazıyor dedi. Allah nur içinde yatırsın inşallah. Bizler de gönlümüz bu Ramazan'ın bereketiyle, bakınız ben arkadaşlarımla muhabbet ediyorum, söylüyorum. Dersimiz bir muhabbettir inşallah. Ramazan ayında suçlar bir nebze daha geriye gidiyor. Fuhşiyat bir geriye gidiyor. Ve dahi ama Müslümanın Müslümana olan saygısızlığı bir kat daha ileri gidiyor. Adamın ağzında sakız, Müslümanların oruçlarını dahi bertaraf eder derecesinde. Elinde sigarayla dolaşmak suretiyle, yahu mübarek Hristiyanlar ve Yahudiler dahi senin mübarek Ramazan-ı Şerifine saygı duyuyorlar, öyle değil mi? Sen hangi dine mensupsun ki, hangi dinin mümessilisin ki oruç tutan kardeşine karşı saygısızlıkta bulunuyorsun? Rabbim böyle davrananları ıslah eylesin ve bizler de bu ıslahiyet çalışmaları içerisinde kardeşlerimize inşallah gerekli manevi telkinde bulunalım. Sorumluyuz, her halimizden sorumlu olduğumuz gibi. Eğitmekten de sorumluyuz. Yahu o hocaların işidir, o vaizlerin işidir, o müftilerin işidir deyip sıyrılıp bir Müslüman atamaz. Her Müslüman dininin görevlisidir arkadaşım. Her Müslüman dininin görevlisidir. Kardeşini cehennem azabından çekip kurtarmakla görevlidir. Neme lazımcılık bir zihniyeti bir Müslüman savunamaz değerli din kardeşlerim. İnşallah önümüzdeki dersimizde Allah izin verirse bu günahlardan nasıl feragat edebiliriz? Nasıl günahlardan sıyrılabiliriz? Günahlardan pişman ve nadim olmanın yolları nelerdir? Bunları sizlere tevbe kapısını aralayarak inşallah Rahman anlatmaya çalışacağım. Bir kardeşimiz Kur'an ayında Kur'an'ı hatmetmiş. Tabii ki biliyoruz, hepimiz de Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Hocam yanlışlarımız var. Arkamızdan gelerek, devam ederek bir melek bizi bu hatalarımızı düzeltiyor mu? Eyvallahi düzeltiyor. Biz bilmesek de Kur'an-ı Kerim'i açıp onun yazısına bakmanız bile bu gözünüzün nurudur. Açın Kur'an ayında Kur'an'la hemhal olun. Açın Kur'an'ın varaklarını, yapraklarını şöyle bir devşirin, bir bakın. Bir kardeşimiz bu Ramazan ayında emek vererek hatim indirmiş. Tam mağfiretin olduğu andan itibaren inşallah bizden de rica etti. Hocam dedi, bu hatmi şerifin kardeşlerimiz de hissedar olsun, ölmüşleri hissedar olsun, bir hatim duası yapabilir misiniz? Dedi, ben de hay hay dedim. Allah razı olsun, bizlere bu görevi tevdi eyledi inşallahurrahman. Hatim duamızla bu akşamki dersimizi sonlandıracağız. İnşallah önümüzdeki dersimizde, yani tahminim cumartesi akşamı inşallah, tevbe istiğfar kapılarını aralayarak Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşamanın hazzını ve sevincini yaşayacağız. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lâkibetu lilmuttaqîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين Rahmet, mağfiret ayında huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla kalplerimizi bir karar ettin. Bizleri aşkından ayrı bırakıp kalplerimizi karartma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, kardeşimizin emek verip okumuş olduğu Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı, evvelen ve özellikle birinci gönderimiz, liderimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek mücella musaffa ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbim. Peygamberimizin aile ashabının, ezvacı tahiratının, ensarın, muhacirinin, tabiinin, tebavut tabiinin, Rıdvanullahi aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına da hediye eyledik, ruhlarını şad eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, isimleri unutulmuş, nasılları kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış, ehli imanın, ehli Kur'an'ın da ruhlarına hediye eyledik, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, acizane, fakirane, garibane ama halisane bu duamıza amin, amin diyen kardeşlerimizden, ahirete irtihal eden, ana, baba, evlad-ı iyal, akrabayı taallukat, bütün ölmüşlerinden ahirete irtihal edenlerin ruhlarına da hediye eyledik. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, hasbel kader ve hasbel beşer işlerinden kabir azabına düçar olanlar varsa kabir azaplarını defuref eyle ya Rabbi. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Neslimizi ve nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Beldemizi koru ya Rabbi. Kaçtıklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden muhafaza buyur ya Rabbi. Nefsimizi ve nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin bi hürmeti daha ve yasin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.